رحب مغا یا دا حجرم ندے مئن کی طرح قرآن اس پہ کس پور مئرے بج رجب تیر سرے تا غم کے اختبے دے کار ہی وقو سا قدم اغسو تنگری دی اللہ ہوئی ولی سوچن دے کرے دے توہیلو دا اللہ کے القول ار قرآن سوچن دے کرے پوہنا دا اللہ کے تو کتاب دا اللہ کے دے تا بے سوچ کرے ہے کنا یا راغلے دے تاغت چنو راغلے مسلان اللہ منو تے پخوانو راغلے چک جدا پخوان نو راغلے مسلان تا قرآن نو تو خو سوچو کن دا قرآن خو وو خو دا قرآن مطلب نو قرآن خو تاکونی کس فاکی دو قرآن ہو دے مسلان قرآن لسوا ختم بچے ہوکو نو خوشحالی دے ہوکو خیرات بچاو تے اے ختم نہیں ہوکو اور پدے بانے با خوشحال ہو دو ختمون نکل دیدے کر کے درے میں ہوکو لو پکے دا دا خبرو تا دا خوشحالی اختارے دا خو پدے نو پوچے دے تو کو پدے بانے دے مطلب امید دا کو اگر ایک رات سیر دی اور پنزو خدا جانے دا مار دم دے دے بانے پیئے کنے پیئے خوچے دم ہو جو مار بنی دے کی امار دا جی مخیل راجی دا سنو دا اے نپی جنی دو دا لے گئے دوتا دو دا غری زان با دو دا غری بند گرون کی تلیخ کال ہے دو کی وقت تیر کرے اپا تلیخ تو کالو کی تی یا یا خبر نیسی خودلے چی داری خطاوا اخلاقی خطاوا یا شخصی خطاوا دا دو کی نیسی خودلے ناغا سر راولا جا روز اللہ ہوئی جسی اللہ پا اللہ با دروغ وی اللہ خبر رو بدلی وائی دو پا دبانی دے لے وانتوب اس مخیل لفت انبی جننا نا دو سندہ برکرہ وائی دے کرا بیان او دیر دو خلق دو کرا بیان ینا خو خون کی اکثریت حق نمانی اقلیت دو منی او کپسیشی حق دو دو طبیعت کنو مسئلہ تا بیانی دو پا طبیعت پاین دو قرآن نا لرا باسی وابتغو ریل وسیلہ دا اولیاء علمان رسائی یبتغون الى ربهم الوسیلہ ربتا دنیتان علمان نولی ودعون یستجب لکم دے دران وغائی نو درے پیرے وغائی نو پا جمع وغائی نو جمع درے پیرے تکلے رفتر جب وغائی نو زبا قبل مدی داوی چمین تے دا خبر خود رہے اکدا سی نو عالم بتبا سی روان سی حق اللہ روان سی حق یعنی وحید اللہ روان سی حق نیکان عالمان پتر یقین و خلق بسے ملک و تباشی یقینن روان جا بسے اسمانونا عظمتا و توکی بری کری مطلب سو عالم بطول تباشی اللہ ہوئی آگا چدری عالم خیر دے پکے عالم با آگا ہوئی پیغمبر آگا ہوئی لگا تاس داگی خلاف پر بلک سروان جائے بلا اتینا ہم نے ذکرین بلکہ روہ جمع دوتا یاد دین دو بے ذکر ہم بے شرف ہم روہ جمع دو رکھو دو عزت دا آخر کی دنیا کی عزت من سے فہمان ذکر ہم مورزون ندو دخپل عزت نمخرہ ان کی نو اخپل عزت نمخرہ نو پہ اول تا پسے سے پہ بل تا پسے سے اگر عزت خبر ہے پر خود اللہ دا چینی منی زدو با خیال یا ردائی چی با زمون نبا چاخلی کنا ایسی نناخلی تا اغوائی تا ازونت تا قسمتا وان نتاو ادرک در رب دی تالا بیر بے سر دی اغوائی دی خروج جرسان اغوا در کئی نیستے تا کیسا تاوان اتو نقصان تا کیسا نیستے الخرج اقل من الخراج تو معمولی تاوان چنوائی پا خراج رب دکا خیرم وہو خیر الرازقین احتیاط دم رہ دے دے کلی کی سوکنی شکو رہے تو ماں بانی ثبوتو رہے تو ماں کارا خیرات لکل لے مخلوق بوزی تنیلی رنزن خو زمان پریز دے خیرات لنظم دے کنس امتس علهم خرجن نستاتی نتانا ایسا زمان مولی شی فخراج ربک خیر دا اللہ در کدل بہتر دی دا دور گوڑ رئی اسملے کی بیاو میں دا دا پردو الوزانو پراتو او دا غوخو بیدی چیزن غوخو ری فخراج رب کا خیر دا عمر اسو تو پدی نیو پوا چیزا خیرات دوئی بیدی ام تسالهم خرجن او مخرج چا لارنسی چالا چیزا ملازین زمان روڑا خوالا فخراج ربک خیر آگے بہتر احتیاط کا کہنا بے طریقہ میں نے احتیاط ثبوت ہی نہیں کی وَإِنَّ كَلَ تَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو سوال کا ہے نظر طرف اللہ خیر صراط مستقیم دارے اللہ کی معنی سے ہم صراط لنا کلیم جب اینی غلارنا تعجیزین کریم اگر چوب دی اگر ظالین اگر مغضوب علیہم دغدین فخراج ربک آنی صراط لنا کلیم ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر رحمکم پہ تکلیف سے لے کم سرکشی کی ہر کشی وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالسِّنِينَ تکلیف اللہ را ولی کنا ازمیخ کئی کل پا خو کی او کل پا بدو کی پا بد سمار پا مصیبت و پا تکلیف و پریشانی باندی کی دوارا کارو نکی دوارا زبان دارو پارا دا خیر دے پا خو کی کی احسانی و منی پا تکلیف و پریشانی و کی چوا پس سے لکہ بری کو لگائے نور بکا مر نہ دانگے کہ تجھے یہ اور قسم نسی نہ خرد اللہ عذاب تیرا سی حتی اذا فتحنا علیہم بابن ذا عذاب شدید لوگ راشی قات راشی سخت راشی اذا ہوں فی مبلسون نبیہ دے آئے کے میں امیدی اقلی دلیل نبیہ دے وستر جے در کردلنا کم چرتتا سد بے قدر رکھا تو غفو جے اللہ کتاب مو نورد تو ضرور دے اللہ پہ کتاب سوچو نکو آپ سر کو دیا گا مقام ہونے لی دو کم چرتا کم سرے کی بار ساتھ میں تیری گی ایر اللہ سن جی جماعت کی دیو ساتھ کیا نما روجہ با لنڈا کم دادا بولو کم روجہ با لنڈا کم کم چرتا تا سکر کو آئی باس تخن نی دی سی بوجی بوز بوکو نمانزل راشی قلیل اما تشکرون مانگل راشن حضرت سے دیا منگا دمارے نو نسو میں چوئی نسو نو پارسی گیا تشریح گیا پارسی گیا تشریح گیا غیر غر کے ایک بابا جا ٹیم دے کہ انہوں بابا جا آگا جرے تو سو بس کئی نو دق قصب درنگلے نو سے بارا پرے سے کتا عمروان سے کتا عمروان سے کتا آج سے خونے کی نہیں تا نو پر یہ بانک کسی جماعت مانزل کنو کو بچا ترا سے نمون جی پر خود کتا جماعت تجی بار کتے جماعت کے آباس سے خیر اثرات وہ ایزے کی وقت کہ ہوں کو دلتا بس کئی نہ میں اجری جی آلتا بہنوں کو آلتا لاسا آلتا بعد بعد ان کا تنگر لگی نکہ بل کری کلاسی میں بل کری با تم دقا خبر ہے داما خیل وجرہ جی آر رے کہ اللہ دا حق بہنے ان کی پیدا کری جی ندا قلیل اما تشکرون اپیدا ایک رہے پیدا مکا اگر طرف تو غنڈوڑے سائی اگر اسم کی جماعت تروانے پر کو داو مانا سوا با قیامت تم پدا کخفو روانی اد جماعت تو بیان تا پر سدن اطاق میدان کی کیا جماعت کی چیزی تو بیان کیا دن تا سکول تا سکول سو لہے تا پر سدن کیا پدا کخفو بائی اچی جماعت تا کم خوزی را پاسی نو دیر تاو گوی تکر کول سو گونا لڑو پک نکی نو راسی جماعت تنظر رکا تا بارا نو دیالا سی لڑو شمار کی لڑو پورا یا تو پورا نگی نو پدی بخبو والتا مروانی نو آل تک تپوس کے سوی الاروان نخرسل تان تپوسی اتیل کئی نو جواب نیست دی دین لخونی ریتلے قرآن لخونی ریتلے دکر علمی ریتلے آتا چکم کار کئی راگی دن تپوس نیست دی کدی نو وول تپول دی بکیتا آتا دا بلد سقا جواب نیست دی نو کلا بس آنے گی آلا چی تاولو جبیل ورشی تعلو جلی روشی نو اللہ با سمیگے نو بیا سمیدنی چی بیا خوی پاکو او پول سے نیچے ڈالو بلتے ہو سرے او با تقریب کاؤ وائز نہ رہتے اگر بے جو بخنوری زامنو پاکو او نیچ پول سے نیچے ڈالو بیا با نیچے او پول لبا تکا تکور دی بیا با دغیر بخنوری زامنو بیا چل بچی نو وقام پلا را سودا دو خوخی بدنا خوخی ندا خوخم نی سودا دو زخ دیر غرکتے کہ سودا میں خوخی میں جنت کی ہر تشکے میں رسولا ویلے تشرون وجنی جنی کے جنی کے وجنی ہم دو پخانے بسن تخبر دو کے کنے جاو پورتا کی گو داو ایسی منسرہ دو مشران لمبانو سرہ دو پخانا داو پخانی درو دیوئی تلی من الارت احترافی جلیل وین کی تیتو آئے گا تسوہ تا دیکھیں تاس رسو جواب دے ال احتراف وایو دو چپچیری کہ تصب پڑے گئے ادا دا اللہ سندھ استقبال نہ دے سندھ پار لکون دے خام خا و ادا داری دا اللہ وا فلا تذکرون ولی نہیں آدھا بھائی دا سنور تو پوچھنا سیقول اللہ پہاڑیوں کی جواب بھر گئی ویدا چار دے دا اللہ دا مخلوق نو بس صحیح دے چار دا اللہ خون دار سوک دے اللہ قل فانا تسحرون نکم پل تسدر ہو جنو کو لے تسحرون جا جزبانی کو لے شی نگر ہو گئے حق میرا وار مت تخد اللہ امیو والد میری نیو اللہ سوک بچوری پشانتا کہ دا اللہ وندی صدرخد آگئی دا اللہ وندی صفت آگا کی او دا اللہ قانون دے قانون دے ملک دا اللہ متفض اللہ میں والد نو اللہ نے قانی سملے گا بچے کرے رہے نو صبحی سملے گا بچے کرے رہے آنے گورنر نیو جرازم آنے صدر دو بچی کری بشان تری چیزا تم جو کا قانون خیر لے متفض اللہ میں والد انیسے صرف سوکلا دوسری خدای صفت آئے ہو بتا اخبر اخبر برخنی والے سبحان اللہ اما یصفون فغیر فیلی کے فتعال اللہ اما یصفون اللہ سخت راوری تجعلنی مع القوم الظالمین سخت خراجی فرماتنا محفوظ ساتا دا سخت دا توخیم قدرت نشتے و نیتبت پا نیتبانی براجی طریقت دعوت اللہ دن رو سو ان سنگ دے رسائی لرکا پاہا طریقہ چی خستا دا انیماد تو خود دا دے چیز رکم خیم از سیئتا ہر قسم بدی دا قرآن پرانا ہر بدی لرکا آہی اللتی باللتی ہی آسن چی دیر خستا دا احسن تو حسنا کی قرآن دے تورات دا دین رو سو دے انجیل زبور دا دین رو سو دے او منسوخن جو سو قرآن دے احسن الحسن قرآن جو قرآن کو بیان از قرآن کو ربانی لیکا ہر قسم بری کدا قیدی دو کدا عمل رنگ جانی دو کدا جمع دا انفرادی دو کدا اجتماعی اسیاسی دا اکی تجاری دا آر پچی دا از سیئتا ہر بری الافلام دے استغراق یا دا جنس پول دا قرآن پرانا ختم کدا قرآن کیسے دے دا دا بتالے سب جوڑی دا دا قومی سنگی جوڑے قرآن کیسے قرآن کی استاد سرگی نیسے جو قرآن کی دینی من تا پتا دعوی چی دو بیا نئی تروس پوری سکے تدا سینتا قومی سنگی نو تروس پکی اوٹون انتخابون نو تروس پکی دا نو دا پکی تنو دا پکی تروس را وقتا دا پکی تو خود دی وقت نو آگلے وقت راگے نساکان شو دا کسا خی سپرو گولے پر تدا وقت نیر آگلے من کہ وہ خراشی نہ گئے ور کی ڈاکٹر صاحب نشتر اور چالا پر اتا رہا وہ سے نہیں رہ گلے نہ نہیں رکھنے کہ وہ خرا ہے نہ جا رہا اپنے آپریشن کی نہ داو تو سو کوئی سے تارو سے پورا کو چاڑی چاڑی کو کہ نہیں تارو سے پورا خود پورا خبر نہ نور ضرورت نہ رہ گلے کنا اس ضرورت پہ اس سے بدے مناسب ضرورت پہ اس ضرورت پہ اس سے جہاد دے مسئلے ضرورت پہ اس نو زکر وائی کنی چھے نو نو نو نو نو مجدہ دا تو رو جلا دا تولا مغوارا دا بننا دا دا تول ارس اللہ السیعہ تار قسم باری شرک دے کو بیغات او دا سن تا سستی دا پجیاد یا انکار دے منتا پتہ چیز دو وائی وائی پناہوارا برب نمی اعوذ بے اعوذ بکاری یعظرون رب دے ربانی شیطانا دی دین مجلس دراشی مازمہ حفاظتو کا اس نمانی کنا نمبر کا روان دے نبی ابو رب ارجون رب رب میں ارجون رب فرستو مدنہ توبر دے ارجونی فرستو سر خبر دا یا ارجون جمع سوری پا جمع معنیو باندے را اس سے دے اصل کلام دے رب ارجینی ارجینی ارجینی ارجینی اے ارجون کو سوری جمع دلیل پا معنیو جمع باندے جمعنا کی جمعیت تے دلی کلمی وہی بھی پریدم زبہ حکم اور سکارونا پر طول آئے کچھ نتری خیو فی ماں عموم دے کنا پاہا طول آئے کچھ نتری خیو کدا آکے دی نتری خیو نسید ہے کم کدا عمل نتری خیو نسید ہے کم کدا سیاسی نتری خیو نسید ہے کم کلا نانا چرتن نکی داخل ہوتے کہے کہ دے دے ان کے سلوستنوں کو مشت بردخ پر دی دی الہیوم یباسون کل کے پور تک کی فلان سا و بینہم نصبونی نسے بیا کہ دا دفلان کی سیخ دیے دے دفلان کی بزرگ رور دے یا داغا پلار دے اسو لا انسا و بینہم یوم ایزن ولا تساہلون انا دا چھے دا دفلان کی گور دا ادا دفلان کی خضا یا دفلان کی روندار دا نا دا سے بکیتے نسے لا انسا و بینہم یوم ایزن ولا تساہلون انا بابو تپوسکوری سی جو بلنا عملون درانی سو عمل مفلحون سپکسو خسیب انفسهم فی جہنم خالدون ادو زخی بے نیسا دیکھ قرآن کو اصلا عقیدہ جی کر کے عمل ثانیین و تبان راولی دو حکم پاگا سلی باندی لگئی اگر ثانیو گیم نمبر اگر اس کو کہی جا جہنم کیا نیسری مخونہ بے گری جی تلفہو جو من نار دلتے بجت برکت پا مخ باندیو تلفح وجوههم اب اوشی جی مخونا اور ادو وہ تیرے کی بدمورا دلتا خکولی و خستو حالتا بدفورت سو اللہ در طور مسلمانا نہ حفاظتو کا اللہ تول بچ کا منبران بچ کا اللہ کرسی بچ کا اللہ میزون بچ کا تول بچ کا در طول در طول حفاظتو کا اللہ توفیق ورکا جرم سرے وری نو کہ لسل کی تاثبانی اچنا نے نوائے تاسو تکذبون و دروجن و غلل اس دغا پریگا نجاب و تسنگی علی کیا فلم تکن آیتی تطلع علیکم سنیتر تاتا اچنو بینے دا ممبر تاتا اچنو بینے دا گورنر تاتا اچنو بینے دا جنرل تاتا اچنو بینے دا لیدر تاتا اچنو بینے دا سوداگر تاتا اچنو بینے دا سب ہوتا ہوا ہے کہ دا نشتا قرآن کی دا نہیں نو قیامت کی بتا سنگ ہوئی چی باتا کہ ما تا ہونی دیئے دی سمجھے کہ ملک تیسا چاہتا قومی سملے منبر قرآن کی دیئے دی آیارتا سینو کی دیئے دی آیارتا دا قومی سملے صبح سملے دی قرآن یا فلم تکن نبیانے دا او بو علی نا قالو وائدہ دو متاسو ستل کرو فکنتن بیا تکذبون ویتاسو تسدو جنگل اور ہم دائیں زمین کے بدقسمتی ضرور سے ہوا من کے بدقسمت ہو یقینی سے جاتے ہیں قرآن کی ہو اچھا کہ بیان کرو نہ رسائی کرو اور زمین سے روالے من گئیں گے کتلی وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِينَ بلتے غلط ظالین ذاتا ہو آگر تکی وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِينَ ہم دو غطاران متچے ظالین اتا ترے غلط ظالین موضوع جن سنلی غیر المغضوب علیہم آغا دے کے اس اقرار دیکھ یہ اقرار سائے دے مرسے دے دے سرم اور دے مرسے دے کام اور دلتا دے اقرار دے کننا قوم ظالین ادعا بسورو کی ظاہری من وست رہ دا وینا ایک سعوزیا کرسے رد رکھے خاص اول دسپی پو رکنا بیزتے بانے چا سوال یا دسپی شوال سپی اسپی کرسے سپو رد رد رکھے خبر اثر نہ کر گف نہ کر ولی سبب دعظام یقینا یا یوڑلا زنا دا بندیان نا صرف زنا بندیان صرف زنا بندیان اوکو هم العلماء باللہ ام نفحاء لأجلہ غراب القرآن وی هم العلماء باللہ ام نفحاء من اجلہ دادا اللہ دلدا اور دادی دا اللہ بندیان دو بزر طول یقولونا دو بزر بزنگا منگی ایمان دا اولے فاغفر لنا نوبنا وارحمنا پنگرحمکا وانتا خیر الراحمین اتے نیربانو نیربانو دا بیوی دا بی تصوی دعا دا کنا دعا پس پسی چیز کنا نتصق عمل دو کو نیک عمل دو کو بیان دو کو دا حط دور کو ندرس دو کو دعا دو کو را نتاسو پر رکو کو کلے فتخست نون سیخلی او گورتا دی جمعات نبار نیسی سریا قوم لتا خدمت کول غاری سمنصوبی کول غاری آتا سکیمون اولا کول غاری آن کارون نکی خودل تنرس خلقین دکارو باسا پا فلوم دکارو بات فتخست نون سیخلی تربی پیر کا غستا سنا زمان کتاب ذکری کتاب زمان زمایات کی کتاب کی خاندل وسط بن کولی اولم بدلور کلنن انہم هم الفائزون اللہ دا بدل منگا طول لڑا کیا اللہ منگا اللہ پکل دین کامیاب کا اپاشرتم کامیاب کا قال کم لبستم وہی بیتا اللہ ہی فرستوتے تیخ دنیا کی تیر کرو عدد سینین کولون اسمار اسمار لکلون تیخم تیر سے انہوں تکار دکر لے تو تیرے تو نمبر سے صدیو کولو تو تیرے تسنے تروی صدیو کولو تو پورے تو گرلی سدی اوکلو سو کال تب شیر لینتا سو کلو او خاص پل دے جن کے جتا سو تیر کری کہ کم کار تا دا قانون طور دے دین کرے گے تو موز کم نم بل کار دین سے موز بخام خا کئے قالو لبسنا یومن عباد یوم وہ زمان لگو اختیر کراو رضی اللہ جرال تپوسو کا اسم ارم کنا رضی اللہ جرال مانا تخلیقی ما بانی وقت دیر نیا چیسے کنا ما بڑی سکری نو دے بھومی یو من ابا سب یو پیر سنیتوام بیا چانوام کرے یو پیر منبر سیوام بیا نوام کرے ایو پیر کی خمائی لے والا جیب لتا سی پرو کولی جیب لتا منبر سیو پلار تیوی بچیا بیا دل وہ پوکنے ہو کہ چی سشے دی پلاس را دینو جمع کوا جمع کوا بے جمع کوا پی خون ما سر ناسو چاچی کولو مائی ما تا غوط کبل سی جا خبر اکوئی جس لیلی مات کسا سر اثر میں سرے ایتا پلارو بچی جمع کوا جمع کوا کمی لکی جمع کوا جمع کوا نو نو جمع کولا جمع کولا دی جمع کوا رسی نو دا الیا قلیلن نو چو فس علیل آب دین تپوس کو اسمارون کون سیدا یو تیرہ کے زوما اپاغ تیرہ کے ان کا خیر سرا پرویزو آغاز و قانون جوول تو منگا نہیں پریشن من چی چل کرے بیا پا بلا تیرہ کے مالا چاہو خواہ نکا ریجن بر نکل نما قانون جوول نکا اس کا چیز جو کرے رے بردل پورا دے مور مجورا قال اللہ بسم اللہ قلیلا یکیو خلم لگو لو انکم کنتم تعلمون استعمال کراؤ بغ لکھ پہ استعمال کرو کہنا پہرے لما اکثر تم الفان باقی اختمی دل کے لیے پارٹی کی دن کی نفع نہ کھولے ختمی دل کی سو ڈرا نوکری اگر دولت اب پارٹی کی دن کی سو ارے خیر خبر ارے خیر خبر بڑے کھولے ارو گمان کرے فائدے حکم بنی امر نہ بنی بے اللہ یامرہم ولا ینہاہم امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ امر نہ بنی تا تا امر نہ نو بے سملے خوندا بے گورنر خوندا بے نجرے خوندا تا تا امر نہ نو نو تا امر نہ صرف دا خپل قانونی کتاب گنل دا اللہ امر نہ دے نہ منل نہ دے قانونی کتاب ویلو لا الہ الا اللہ تعال اللہ اللہ بادشاہ لے دے تعال اللہ الملک الحق ابو المنی لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم کہ اللہ حق بادشاہ منی اللہ مو والا گولے مو والا پا مسلمان باندے نبیا کی دے دے بلغ منی خود بلغ ایو مانا لکنا گولے کی ہو رہی افغانستان کی بمان کی ہو رہی نور سخت کی ہو رہی اثر کی سرکی نو دے اللہ نو منی کنا غبلتے اللہ ہوئی لیے اگئی ولی نو دے ولی کاؤی ورواتی نو دے ولی عرم دیتا لا الہ الا اللہ کی دروغ تقول لا الہ الا اللہ اس قلب کالف سنم سوک چی بلی حجتی نکی دا اللہ سر حجت سر کول وربل سو دلیل اللہ طریبہ مینستا دے دا خبر نوے لا الہ الا برآن لہو جسے الہ کے درکی دلیل نیشتے رہے اپا الہ غیر بنے دلیل نیشتے رہے یقیناً دا جمواری دو پنیز درب یقیناً برے نشون دے انکاریان دا اللہ دا قانون وید عرب دے غفر ورحم وانتا خیر راہمین اپا مہربان دا مہربانو سورت سورن دے دینا قد افلح المومنون وانتا خیر راہمین اللہ بخنوکم آفی بیان دا عقیدیو کو تو سرد عمل عمال شرکیات او نور خبری امتیازات کو دی صورت یو قد افلح المؤمنون مدین انہو لا افلح الكافرون درن تبارک اللہ احسن الخالقین متفرعا علی الخلق پیدا کری اللہ خیر اللہ لاس کے درم یرید ان یتفضل علیکم نخذل لو باسی سلورم دا موسیٰ تنگیلو کنا دا دورون جی دا دوار ازال تنخو باسی پا دی طریقہ ازال عزت جوڑی سلورم انو اللہ رجل بھی جننا دنیا حالات تو گورا ادی آغشان تا خلق اسمان تا خوکی دی آغشان تا خبر دوتی ترقی پکار دا حالات پر بدلی دل پکار دی خبروں مسالے کی رہے تم دیا صادق نہ کوئی نائک نائک نائک بولا بھی نائک تک بولا آیا تھا وہ دیکھ کر پیو کر دیا گیا تھا جانتا سر کہیں وہ پدما لانا پیسے دیا گیا تھا جانتا سی نہیں کسی کو مجھا آرام دے کہ ترقی نہیں کرے پدی دنیا دان گے ان لارا جلوں بھی جن ترورم تینزم الحمد للہ متفر رانا آلہ حالا چل قوم شکر دیوا لے گیا مشرق موسا پر ان اللہ ہوا ان الیہ راجعون سر سروں میں وقل ادے انا نے ان کی ان للہ ان الیہ راجعون الحمد للہ کہ دیو پلیت میں ہو خلاص شو شکر دے دے دے مکن ورسو شکر دے دے بل دے مکن ورسو ان للہ سورۃ الانعام کی نمائش کر گئی پگم رب انزلنی منزلا مبارکا اللہ ہر وے کو کہ زم کو کہ زم اطلل بخیر و فائدی وم یا کل ان ما تاکلون من وسر و من ما تشربون بغیب نہ تو خیر نہ راجی من خدا علی دیو من تو سوار دے سورۃ فرقان کی داو ختم ہائے ہاتا ہائے ہاتا لما تو ادن انکار دے قیامت نہ کل ما جا امت الرسول کذبوا لس قوم ہما لنا عابدون قانون دے دن ہر وے کے قوم پنسبت دائی نور عبادت گزار دی ہر وے کی تقسیم دے فرق پختون تو لے کے لیے وہ بندے سر زور پلان کی پر ڈالا کے سر پلان کی پر اور کا ساکن کے قرآن دے آنی دی دن دے آنی دی نو تعالی سے لادہ بلدہ جگ دلان دی داغی نے سر نباسا نو داغی جگ دلان دی یہ پارٹ ہے کیوں بلو سا یہ پارٹ ہے کیوں اصب کی راؤ دی آغد سرعون خطر پر کوتا با پاس ہو دری جنڈا میں درل لگو وقوم امارا ما عابدون سرعون امدا ویلیو سرعون یانو وسما غدا قوم امارا ما عابدون زمن جمعنی یول سم یا ایو رسول کلو من الطیبات و عملو صالحان حلال خرین کار بسئی کیجی حرام خرین حرام بچیجی ناروا بچیجی دول سم اسباب دا عذاب دنیاوی اخروی سکس پیتا یو سر پینزکی مور آیتین کی عذاب پا دیو جا راجی پا دیو راجی گیار رس ام لم یعرفو رسولان خپل پیغمبر نتے جانے چی پروسا پا کتا بدلو ادا اخروی سوار رس ام یا قولن دے جننے لیوانے دے تاتا بمی لیوانے دے پینزلس لگت تبال حق و هواهم حق شریعت دارا خپل مزاج پا مزاج دا نکار کیجی دیوی چه دسی والی نسو دسی والی نسو شپارس یو جیرو والا اجارو آلے اللہ امان ورکی دا اللہ پر پامان بتا سنی عزت جولے جلان دی نکا جولے جلان دی برکی خواسو لے جنسی ولس ما کانا ما آو من اللہ ایک یاو دے لا الہ الا اللہ اتلس رب درگی اون جا بار مانو نکای نولس نم وراہن بردس سل لا انصاب بینہم یویس ایک سو فیہا دویس افا حسرتم انما خلقناکم عوصا سورة المؤمنین کی بیان دا عقیدو مرسو سورة النور کی بیان دے دکلی او دالاقی بسمولو معاشرہ اصلاح المعاشرہ فی اولاً اور جائے تو شروع سے گا کہ یہ خبروں بھی کر گئی سورة المؤمنین شروع دا قد افلح نشو ہوا کامیاب دی نو کامیابی علی را دی کہ تذکیہ راشی دا ظاہر اور باطن قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى ندلت ان صلاح ذکر کا تو تزکیہ دو آقیدی ہے پا تزکیہ دو وجود سرا صورت النور کے نپاس صورت مرتب کا اگر پسے قدف لہا المؤمنون کامیابی والا راضی سورۃ المؤمنین کی شروع قد افلح سورۃ النور کے بیان الفلاح بے اصلاح المعاشرہ بعد اصلاح بے اصلاح العقائد التدا کے بے اصلاح و عدل تد چم تعلق کلو گئی ددی اصلاح سورۃ المؤمنین شروع قد افلح سورۃ النور کے وعد الفلاح سے دنیا والا آخرہ دنیا آخرت کے فلاح در قوم جو سورۃ النور کو منلو عمل قول وادی سورۃ المؤمنین کے منگلس فتبارک اللہ احسن الخالقین بیان دا برکت و فرخلق شخصا دوبون میں دی حد تراؤ رسولی اور ساتھ کی دوبون میں دی پوری تراؤ رسولی نو برکت شخصی سورۃ النور کی برکت فی المعاشرت اجتماعان دو پوری دن کی دال خیر راوی چردی سورۃ قوانین مسئلے و من عملی کرے سورۃ المؤمنین کی اصلاح دا افراد ہوا سورۃ النور دپار دے اصلاح دا جماعت دپار دے اصلاح او تاسیس دا جماعت قانون دا اتنا افراد برابر کے مرست دا یوزے بانی او ونڈائی جاکہ جمع کے مرست تن دیوال کئی غطی دا غط پدے وارے دا ورے پدے باندے لگی نمدر ترکیب دے سورۃ المؤمنین کی افراد تیار کو جیسی چیزی سورۃ النور کی اگر اجتماعی کر اور پریوزے باندھے کر جماعت تیار کرتے ہیں سورۃ المؤمنین کی اوصاف بھی ایمانداری بھی کرتی سورۃ النور کی صفتوں دے مفسدین دے معاشرے بھی کرتے ہیں معاشرہ کی چکم ناکار خلق دے ناغو چند علاقات کلے تعلقات رانی پساد جوڑی ندا اوپے جنا چھے کلے گر روان نکی چند گر روان نکی سورۃ النور کی اوصاف دا مفسدین دا معاشرے بیان کر چھے وہی پہ جنے جانتے ساتے سورۃ المؤمنین کی منگل صفا حسب تم انما خلقناکم عبثا بیکار منے پیدا کرے سورۃ النور کی سلم پیدا کرے ثانیاً جہاد انفاق تنظیم و آداب جدی تذکرہ کا معاشرے را اصحاب الجنت تپارا دنیا کے بے جنتیاں جس جوڑائی کلیری جوڑائی سورۃ النور کا قانون بان عمل کا جہاد انفاق جماعت اور قوانین پابندیوں سورۃ المؤمنین کی لائف لہل کا فرون مندر مسئلے سورۃ النور کے مختلف عنوانی ذکر کا لائف لہ برانی سنگے سورۃ المؤمنین کے یسارعون فی الخیرات نیکان نیکو کارونو تلوار کئی سورۃ النور کے بیان دا خیراتوں کو اصلی خیر کارونا نیز روزے حج زکات کو دیے دی دین علاوہ لو دے اصلاح کار دا خیر کار اصلاح المعاشرہ معاشرہ جوڑول اور سمول مدلتے بیان داروں کو سورۃ المؤمنین کے لہم اعمال دین ذالک نور پلیتے اندی کیا ہے کوئی سورۃ النور کے بیان دار اعمالوں کو سپری تیجی افساد المعاشرت مفصلا دو کلی کی چم کے بے امیرا والی بے شرمیرا والی بے دنیرا والی ٹیپونا رکاسونا رہ گئی ٹیلی ویژن پیدا کئی مدا منافقان دی جو چم کلی گی تعلقات خراب ہوئی فساد نماز شریف کے اندارے بیانوں کو سورۃ المؤمنین کی وہ نہیں کانت آیاتی تتلا علیکم کا سنمن الپشاد نے نتلائی دل خبر سورۃ النور کی ذکر کا ایجاد ہوئی اللہ و رسول لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون سورۃ المؤمنین کی لا یفلح الکافرون سورۃ النور کی وجہ الاول والدہم جنتی کے وجیہ جنتی نسی و برباد جی کہا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء سورۃ المؤمنین کے کان فریق من عبادی زما بندیانو دا اللہ دین دے خلق و تخو بخنے گا اللہ نے غفتا کما قصور کرے اللہ نے معاف کا مجھے دید پارے لی جاؤ سورۃ النور کی ماں نفل ذکر کا عبادہو الاللہ و رسولی لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم سورۃ المؤمنین کے لا یفلح الکافرون سورۃ النور کے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء سورۃ المؤمنین کے نیکان بندیان تذکرہ کرے اور استغفار کی سورۃ النور کے بیان عباد رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ زما بندیان داری را ناران بچی دے دینکار کی دنیا کے بل تو خلے نہ آزا اغیر پار انکار کی آگے جین مطلبی اصل مقصد دین دا اللہ دے سورۃ المؤمنین کے منگل وسطو ایماندار دعا کے ربنا آمنا یوسل نہ آیا تو سورۃ النور کے داغے ایمان تو گرا کلا یوز کر فی حسن یسبح له فیہا بالغدو والآصال ولس سورۃ المؤمنین کے فاتخذتموہم سخریا تاسو بہت آگے پورے تو کے کولے کہ دا اللہ دین دا اللہ کتاب دے دیتا ہو سورۃ النور کے راگے نے زیادہ کرا تنگول لا تنگول سکے چکے مچنے پولا گول ایسے المؤمنین مانے تو میں تو لگاؤ پاک لمن نیک صحابی بدنام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپکان اور داغر غور و پسخاق لاری جو رکھا دا کاری میں بتائی دائیں گا پاول کے تقدم فی الاولى تحریم الزنا والحث على الضیافة صیانتی سورۃ المؤمنین کے دے زنا و بدی بیان کا نیکان زنا نے کئی بچ جان ساتھی دے دین سورت کے آداب ذکر کر بچ کے دے دو پارا دے حفاظت کا پارا پسند ہے حفاظت کی پسند بچ کے گی پدی دنیا بانے سرا گیا جائے تو پاولانی سورت کے قبح دے جناوا مدین سورت کے حدود بیان کے زجرن یا کفارتن بلندانی سورت آخر وانت خیر رحمت مجین کی احکام در رحمت ذکر کر لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. سوکھ پاک نہیں ہوتا کسی وہ اللہ ہوئی رحم نہ ہو کو قوانین میں بیان کرو. پرندنی سورت کی والذین هم لفروجهم حافظون. سورت نور کی ذکر من لم يحفظ فرجه وما اتصل بذلك من القذف وقصة العشق والامر بغض البصر الذي هو داعية الزنا. مؤمنين كيف فحسبتم انما خلقناكم عبثا. بيتار ميت لكم مستر تنور کی جگہ احکام تذکرہ کلا کہ احکام نے دبان دام کرے کوئی دیدا بتائی دی طرح باندھے ذکر کر مناسبت اور ربط دمخنی صورت کرا مخام لهم اعمال دون ذلك. مستر تنور کی جگہ اعمال و بیانوں کو کرنا ایماندار پورے وسط کو بد نسبتوں کو درو پیل صورت مومنوں کے اولائک هم العادون زیادتی کوئی خوشدار نہ والے ندل کے اور سزا بیان کا دنیا کی سزا ور کا وہ اور لختوانی سورة المؤمنون کی لا انصاب بینهم قیامت کے نصب پکار نہ ہوگی ندی دین کے ذکر کو سوال و رحمہ دالان و مہربانی سوال کو کہ اللہ کے آخرت کے رسوان کی دس انتدائیں گے لا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ رحم بے غیر نکوا دا اللہ کی طرف نہ ہونا رہا پارے رہنے پیر کا نہ جگری نہ ربتنا نظم و درر بقائی ذکر کے یہ خود تفسیر کے نظم و درر کے تبھی دنیا باندھے صورت نفس کے سہیوگوں کو جو صورت مقصد اصلاح کا معاشرے گا کہ کل سم سی اعتبار پیدا سی یہ کیا پہنچا بانی بھی ایک باری نہیں عمدہ وغیرہ عالمان نے کن حفاظت کی صورت نور کی یوسف کے اگلے ہو نو آغا بلکہ استعمال کا کل لما حصلتا ہو کی یوسف انفقتا ہو کی صورت نور جائز ترقی خوزنی گی لگے ذکر ہو کا ترتیب جو صورت اول کے سلور بنیادی قوانین ذکر کے قاعدے دا پار دا اصلاح اگر سنولو دا معاشرے کہ پدی قانون و عملی نوٹول کورونا با بچی محفوظ بھائی. یو قانون ذکر کے لا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ جینی اولوگ جوڑ را صدا ورکا ضرورت مسئلہ گئی جوڑ سزاور نکئی منوری پلیٹے یا خوری گی جن قانون ازانی رائن کے حیل ازانی اتنا مشرکا دا بدلمنی بد بدلمنی سر واسطائی بدلمنی ناخلا قرب دی اعتماری جنی کئی بدلمنی اکی تا دس ناخلا چاکور بھی عزت کی ادھر بل کرے گی نہ چا کر رہیں گیا چوکرا سی نہ ماخلا بدلا منی لائن کے ہے لازانیت نہ مشرتا. درم حکم کہ جنا کے ثبوت سے فج لگی ہوں سمائی نے جلدا سزا اور کرو. سلورم قانون پلا خزبان ضرور دور کی تو مت چھوڑ گئی نہ چکر بچی شہادت سنا وہ پیش گئی کہ شہادتوں نے پیش نہ کر محبا اور کوڑے سولا دا تلو قوانین قاعدے دا پاک دا ذکر کرو نو سبب دے قوانین و تشریح او دا آداب و چرس راجی دا دے تذکرہ کئی طور پہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا باندے نو دے عرص دے آداب بیانی شروع کی کہ پا دے دے طریقہ بانی جن تیرے گی نو دے امی با نرا جی بدگمانی با نرا جی لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم پردی کور نہ بنے گی چورے پردی کور نہ دانا سے نقصان جوڑے گی تنا یو قانون داول تم کی جا گئی نکین کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم من کل مکوا جو تیرا اور جو میری جو سکین جو سر دا قتل مکوا ذکر سرگ رائے دا شیطان رائے دا نفس دا دا نفس دلال دے دا شیطان دلال دے نجا بری نور کے طرف کا حرکت پیدا کی مگوا نارینے کہوں گی جنے کہوں گی یہ مگوا الگ تو مگوا مگلو کی نظام کر لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا پردہ ہوگا وہ پردہ گردا خواہش گئی اور خواہش کا تو ترگم نکی کدا کے ترگم کر شیطان اور شیطانان ڈاب ویڈیا پر تلاش کیوں لگی اور تفصیل کے نبلوں کو ندان کر آیا تھا صدر کی لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن داسی تعلیمات ہے کہ آواز کی سرنگار ہوتی تو کئی نمائی سرنگا احتیاط کا بار تزیدا سے کارے ماتا کئی دا سے نلاس کو تو احتیاط کو دو کی آواز کی نیو دی تو دیو زبان تا تب رخل کو نظر چکی گی بڑی حکومت دو درس کے ان کے ہو لایا مین کم نکلی کی چم کے بے نیولوجی نہیں اور دیکھے جی لوان مکرے گئے لواندان مکرے گئے نکاولا کوائے کو آدھا کوائیے کدا نہ چاہے نو کورونا بٹول دے ہم نے سی ان کے ہو لایا ماں مل کم نسپگم ہو کم دکھا کی بل وم والذین ارتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم نوکر دے ملازم دے مرائے دے وہ روپے واخلا رہا ہمارا ذات کا معلومی گیا کہ جنگین پہ کس کے روپے کی نہ واخلا وعدہ لوگوں کا دے دے خود نپرے گا داخو لکہ سر مختی پہ بادرے کے پرے گی دا سر مخت رہ گا مو وہ روپے غل کے ہوگا تعاون کرو کر الذين يرتبون الكتاب پیسے اور کئی آتی ہیں من مال اللہ او عدو لوگ کئی جنہیں جان وہ عدو لوگ کا اتم حکم و عدب لا شکر ہی فتیات اکم علی البغا نیکی نو ایتنا کیکی نوری جدا اور کئی نا نیکو عدا کر بغا تے نکی روہ کل کالج یونیورسٹی سے ملے گا ڈاکٹر کوائے نو ماسٹر کوائے نو وہی ڈاکٹر جی جنا رگلا لے گی بدکارے لے لے گی نمکو اداکار جس وقت یو مضمون ختم سے ہوا ہے تو مضمون میں دعا ہے سیوا میں دین سبق دے چلو دے سننا مسئلہ توحید الامثلہ دا غیر پارا عددید منون کو صفات لا رجال لا تلہیہم تجارہ اب یادا ختم کی مثالوں میں پیش گئی الادلہ عظمت کی صورت لے والے اور دلیلوں کا توحید کہ اللہ رب العالمین باندھے سورہ سورت کے سورت تول خی سورت درجہ خی مقام خی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نزلت سورت الحدود معجم کبیر اور سم جن دو یا مخبانی دا سورت الحدود دیول اور جو حدینت کے تو خود رسی سزا گانے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تھے وہ نبی علیہ السلام وہی نہیں لا تنزلیہن الغرف ولا تعلمیہن الکتاب وعلمیہن سورۃ النور جنکے جناز کو پوروں کے مدیہ رکھوائے نہ زول کیا باندھے اور سورت لکھو تو مخایا لکھو تو مخایا تعلمون الکتاب ادا سانتا سورت النور تو آیا شعب الایمان بین جل سلوس و یا مخوانی روایت نہ کرتے ایسا رضی اللہ عنہ نور اچن سے کہ زنانوں کا لکھ خودل دا فساد دے دی دنیا والی نہ پلی کنے ماس تک آئے دا کور کا تو خیال غزلہ ریس دا سانتا جلدی تو خیر اور دے تیرے قوان دے دا دا کور کو پخلی کا اور تو خیر نہ دے کے فائدہ دا اور در کے فائدہ جس سے نقصان دے اول صورت اول ایسا صورت اقیمت صورت دا بیان راول گمنگا سورتن حاضری سورتن انزلنا دا سورت منگا والے گو ابن کثیر رحمہ اللہ فی تنبیہ علی الاعتناء بہا دام والے گو دام فرق تو نور دانو بلچار علی گر دی سمرا ددی سورت اہمیت سرگندی سیدھا خا مخاص دکا قدردان سورت کے دانے کی نور نشتے نور سے خدا دے رحم دے دس دکا وہ فرض نام کرے تین گا کامی اور درو روز دلی گلیم گا پر ایک آیت نا حکم نا بینا تم صاف سرگن آیات دلائل توحید اللہ میں اخیری نہیں وہ پہلے لگے گل آیات بینات احکام نولی نہیں وہ پہلے لگے گل احکام گئن کے خام خواہ چیز دائی کا یاد کائی یاد آوائی گا گوارے جناکارا جنے نے جناکارا لگ ہریاو دے دوارنا ہوا آئے اے وہاں ہریاو دے دوارنا سن سن لکھتے جنے مرکے کا حلق روسو اور اس کو ازدان ہی لائن کہے کہ الک مرکے کرے میرے نا جازدہ کا کہ قرآن پوئے پڑے باندے کیونکہ زنا سنگی دی میں جنے ستا پر تو آخصو کہ ستا پر تو آخصلت ہے میں چاہوں تا تو وہ دستر گلاس میں سنے گے کولے پر بعد نیت باندے خدا کے لاسے تا چلے دے نستا سسکی و تا کے بیکاری وان نزکے جنے نفسے کرے گا آلے کی نفسے کرے گا وَلَا تَعْخُدْتُمْ بِهِمَا رَعْفَتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانِ علیہ السلام زمانہ اور آگے کی یو کسرا للا جو جنا و کسرا للا و اکارا للا سلیمان علیہ السلام علیکو للا واقعہ دا سرا للا اس کسان جنہی پل رضا کولا غیمہ نلا نو نو تیار دیتا پاک لمنی وان شریف وان دو خیالوں کے چدا نسلی ہی ابر ناموی مراپوری پروک کو رپورٹ ادا سیسا کل لے دا اسپی سر اخبر رابطہ ساتھی اسپی مان اخبر تقاضا پورا کئی رپورٹ سلیمان علیہ السلام تو سلام تو سو سلیمان علیہ السلام سے سلام کہ اور خبر ہے درسن تکرلا داؤد سلیمان علیہ السلام تو سلام کل مرگر سر سلام کلا ارادے لے کے سر میں من جوڑے نراغ لے لو داؤد حکم لانے کے رپورٹ طرح سے بل لے سلیمان علیہ السلام تو سلام تما کا کیس جوڑ کو راہ ادھر جینے گا اب اس کی طرح پر ضرورت پورا کری اشیدان کے سے شہید راہ والا یو یو راہ شہیدیو کولا اس کے سمجھو ہوئے طور سے جیسے بغت وقت سے پلان کے طریقے سے اور دو لوگ بیانوں کو ریلری کے پناہ کو بڑے راہ ہوگا ہر کبھی چل لے گا جناب اسپیکر کئی اسٹیشن میرے سے جو کولے بکس دے دے اور سوکھ پلان کے رکھا بولو کو بل رہا ہوگے آؤ اسپیچ دے رہے بولے جا کے دے چلو اور شہادت مختلف اور چلو اور کین ہو لو یہ چاس تو مطلب بولے تو پاتے لمنی باندھے چاس لوگ سزا در کو لے کی سزا تو اور ہو دا خبر داود تو رسول تھا استا جی جسے کیسے لوگ سارا اور جو آنند رہو تو سبا بانے وہ لے کر سنگ سوکھ ہو اگر بنے آؤ سنگ سو سوکھ ہو اور بڑا بڑے رہو چلو رہو سے جی کٹاؤ کٹا وہ ڈرو یہ وہ جس سے ہو بولے جس سے چلو رہو لے سدا ہوتا میں جنہیں عزت پڑے پاتے سے اور جو جنے آ حفاظت سے کم ہو اور ہم پہ پاتے سے میں حفاظت ذریعہ ڈال کے سزا وار کا کہ ور دیکھ رہے ہیں میرے پاس بول تو گیا بتا پورے کی نہیں بولی جیتے بنو ور گئی خبر آ کر بنے گئی سزا وار کا مجھے بھی نہیں ذکر ہو پہلے جو کلوا ہے دن نما میں کجلا لڑکے مچے گئی اور حاجی جی جی سزا اور کولو دے دو تے اڈل ایماندارو داگل بچو کی اڈل گواہان آگا کنا گواہان با گواہی کئی اور دیا حکم زمین دے سکے کی جی کرے کہ گواہی کئی ناول گزار و پیدا سیدان کئی ولی کبھی دروغ ویلی نو پدے خور دروغ بئی اللہ سے بہنور گلاس پہ رکی جی دا بل ظلم دے اور گزار بگے کئی گزارو کو اور سزا بائی معلوم سے رکھ لے گی رشتہ وہ ناروانے کے حضر کو کرے گا یا جو طائف وطن منل میں مینا عام ایماندار جی کہ جی سزا کا حاضر کے بل تو جاد شکار کیے لیجیے گا جنا کار سر نیو لے کی جنا کار کرے سرا بدلمن بنو بدلمن بس سرے دیکھی یا جو مشرقی سرا مشرق اقبال مالک پہ خیرے جنا چار اسکول میں اڑ پڑے خیر ہے بل سر لال دوڑا کر لا میں گاڑی کالر میں نہیں کیسی ایرانی جی کے دل بلتا تو ایماندار ہو بانی اور ایک چلا تین مرمی دیا کہ ایماندار میرے دا مطلب میرے چیز میں ایماندار نہ جنا نہیں کی یعنی دا کار بھی ایماندار میرے دا وہ بکور جی کو ایمان ہے اتنی لگتا خبر ہے اور یہ مزار کالر میں نہیں میں نے کیسے ارے جنا جنا کون ایمان والا ابانی سروں حکم تو مت لگے تو پاکلم ابانے المحسنات احسان سے تیرے کو مانگ رہا جی یو احسان نصب دے شرافت نہ نصبی ناغذان چاہتی احتیاط کیا لکھے کچھ بھی نہیں سدا زمان نصب بانی بتو مت لگی نصب لبن کے اور دے دور سی دین احسان راضی آزاد دل سر کے غلام نیند نہیں غلام نیندے اور گرج بچنوں کی خدمت کا مجھے بدلمن کیا لاری کسی تدیری اور کدا نہیں شریف سے گنے رہا لگ دے نہ تو کوئی باندھی تو زی باندھی بدلمن کیا زی تو نجوری جی درم احسان دے تو خزا اور مہربانی جو گنے میڑے سے نقصان دا کلا دوتا باندھے دیوال دے الگ خرچ سے نقصان دے مدل سے ذکر کو المحسن پاکل منی بھی جنا ہونا پاکی سومت چلا گئی ابھی آگے روڑی پیشنی کی سلور گوان ہتھیار سے جلد باندھے ہوا ہے دسنی سے گزار رہا پہلے سرمن و لس لائی ویری کنا پج ویم سرمن کمرے کی سرمنی اٹھ سکا دے یہ قبول نہ کہ شہیدی چڑھتا ہوں دے دی بار رے میں دے شہیدی بات کرتا نہ کر لی وہ پہ مسلمان یا مسلمان رکھوان تو مت لگاؤ در سدا اور دو پریچان خاص دغدی ہوتی کی ردین اللہ در مسا فاسق بھائی قاضی سے سر اللہ اسلامی نظام را والا جو قاضی سے تقوی دار سے گواہ دی کی سفرہ نے د پلانکی زی د پلانکی نسے د دغ خونی د دغ کلی پا دے تاریخ پانے دا د دریغ سیدی کرے گا شہادت علی الزور او بیا بے سیدی کی چھے دو سیدی با سر تا قاضی میں قبلے جو کدے میں بے اس قاضی با کتاب گوری دے شہادت پانا قبلے گی لا تقبلو لهم شہادت پانا بدن بے دا ہونا تو دو وقت کرا پس دینا تو دو وقت کرا زانی کرو جن کو ادرس کی دیا عمل خل بے خطا نکے بے شکا اللہ دے اللہ بخون کے دے میرا بارا نسمت لفظو تو دو وقت کرا زانا پس ندو دو سا پاسکان کو نبی کی تو دو وقت فسا ختم سو نکے تو دو وقت کرا شہادت دن قبلی کی دیا او کبانا قبلی مسئلہ کے اختلاف دے دوار قیلوں سے قولان للعلماء دو دس عادت دو توبین پس قبول دے باقی علمان میں قبول دے باقی ملے قبول دو دخل بھی اجبار حیر و ظل نداب چر تبیہ اجباری نہیں ابھی اجبار تبیہ کبھا میں استعمالی جی میں نظر قبلی جی وقتنا اللہ دے بکن کے نیربان ابو رکھی نیربان دے سرورم قانون تو پل خود تو متو لگے تو ہو دس کی غلطی بھی کرے گا نکو زنانا یا پوکو نکی کو خلاصا خبر بنو اور کہا اسلامی مملکتی قاضی کا پل خبر ہو رہا کہ ما سر ظلم سے دے زما دے میرا تو ما بانے تو مت لگول لے ما سر بھی ثبوتی کی میرا براو والی گواہان ہی خود پاک خبر ہو کر نہیں نہ دیا ہوتا عالمان لعان وہ لعان یا بھی بائیں لعنت کو سلور اقراری میں گئی تھی پدے طریقہ کی مادہ سنت حالات کی دلی کل میلی فل موک حالا اب تین نمبر دے تھی کہ لعنت دا اللہ جی کدھر دروغن پما بھائی کدھر دروغن نہ دے اخلاص سے سزا نہ دن خبر و جنے سے یہ لیتی کاغین دن پنجے قرارون ہے کہ رفن ہو کلو یہ سیدہ بسدان اخلاص اسوا سچل بکی یہ فرق بین ہما کاغی حاکم بولی کے ایک ادوا جو بنی جدا سا بچے کے ہو نمور تبا نسبت کیجی داد پلان کیس دے دے پلان کی خان تبا نہیں کیجی دا پلانکے تا نسبت دا کم بچی کئی کہ دا زناو نا پیدای آما با تیمور تا نسبت کی پلارین دا معلوم اس عام دا معاملہ دا قانون کی موجودہ قانون کی دا خیز نسبت میرتا اور دا سری نسبت دا مورتا کئی پلار تا چاندی نیسی نیسی ریول پلارانی سیلنو پلار نہیں معلوم کہ پلار فرق دے پیرنگیان ملکونی کو سول دا قانون دے مورتا نسبت دے دا جے پلان کہنے دا پلان کینے یو کنی انتخاب رو ہو سو گل گل شیئے اور پلان کیج دے دے یہ تینی پلان کیج دے دے دا اللہ دا قانون کو دشمانے زمینوں کلوالو چکیسر کے تو خواہ سیدی کولا تاثر چکیسر اتلا رات لبالتو وہ سیدی کے سیدی ناغا سیدی کولا آسر دا سیدی کن دا اللہ دا پارا کہ دا پلان کیا دا پلان کیا دے دے قاضی پہ دا پہ دا پلان کیا ہے دا پلان کیا نسا خبر نہیں داگا دے دے کن دا خود پلان کیا دے دے دے دے نا پہا شہر دا پلان نہیں خواہ آتن دا اندازہ ہے جب پتہ ملے گی کہ پلان کیا سکر کر لے کم دے نا دے خود یہ پلان کیا نا پہا شہر دا غیر نو اے اے لیکن گوڑو دا سیدی کو ترو سے تانو کرے کاتر والو گوڑو نو ملے اللہ دی بکی دیر پخوا اے دا سیدی کو تانو کرے کا برگانی مکانا مسئلہ تو بالو گوا وی دا دارا دے ما دا تانین دے گا تو پلان کیا تے نزو تو کام لے دا ونا توبو باسی درست کی دان سلورم نمبر والذین ارمون آزوا جاؤن آج تو مت لگئی دارن بالقول دا تو مت لگئی تو پلو خدمانی امیل دے سیدان بے دک پلو نفسون رائی مشاہدت دیو دو سلور پیرے انہوں دا اللہ قسم کن یقینن جے گا سرے در اسینا زانتا بوئی کنا انہو لمن سوالے ساجتینا دا پلان کے قسم پا اللہ دے دیر سنونا اب تینزم سیدی با دیدی تے تینزم اقرار لعنت دا اللہ دی پدی سیدی بانی کہی دیر در او دنونا او دن حد ختم شو و یدرعو عن حل عذاب او دا یدرعو عن حل عذاب مسل را لگا نال تکی دا جی کرتی علی رکیبا علی با دین سزا دی جنینا دا چی سیدی کی اقرار انو کی سلور سیدی دی زرد اقرار سا کنن دا اللہ یقیناً دا سویرے درو دنونا دا دروغ فرما بانی درو جو کرگی سلوک تین زمان انہا غضب اللہ علیہ غضب دا اللہ جی پری بانی کہے دے دے رسنونا دے طرف سے غضب اور سلاغہ تیرا نو سو ذکر لعنت لعنت کو خود ایسے دیر دو تی و دا غضب تکے دن دے دین بیری جی مجھے طرف سے غضب راو مجھے دا اس والا اقرارون روکر نخلص اس بتاؤں اس بھائی فر کو بہنا ہوں بچے بڑے مور پر لاسی اور کچہ جائے نکلا مجھ سے کم یا وہ نکلا ناگل کا سزا اور کرے کہ میرا نکلا ضرور اس لیے لے تو مت سزا دا خود ہی نکل سہی جی نہ دے لے سزا ہو کہ جنا ہو رہا رجم دے والے جا من کو حد غیر دا خاون یہ وہ اور پڑے رہے پاس جنا کی ثبوت سو دا انکار کئی اور لغول نکی شادتون نکی نجینا کارا دا مصدا بولو کلکی درجم ولولا فضل اللہ علیکم کنید اللہ میرا بانی پا دنیا تا اسمان رحمت کا کرتن یہ نگوڑا کول بھی شرمی دیلی وائی ہر سڑی اوپر توتو مت لگاو انید اللہ چا اللہ دے دے خطب و قبل ان کے دے میرا بارا مستوستو بوئے نو قبل کری دبی احکام و تشریف سبب سو نبی علیہ السلام جہاد کی بتو نو تبر دے رزن سر بوتلا عمومی قانون دا غداو دا نمبر کی ایسے سی جی قو سر تلوا جہاد اسو واپس ہے کیا اتلنو نو دستی آخر تا نبی علیہ السلام دمہ اکرا کل چی دروانی دوشو نوائشہ رضی اللہ عنہ پہ طرف ہوا نوائد اسمہ کی تلر اگار اللہ ریگستان ہو اور دسمہ کی نچرا للا در وقت کی نبی علیہ السلام کو سلام یا روانی گئی امرو سو اور آئیسہ خیال اللہ کی ذلہ ذر راشم اگئی سارا شوا چرا للا ناسکریان تن لی تجاواد عائشہ صدیقہ سے کم دولے پر شکل بے دولا تو اس میں عربو کی پوخ بانے پاتائی پچے تا درے سولور و پینزتا نا ناسی سامانونو مسارائی نو خائشہ صدیقہ تجاواد چکا کھا پوش ہوتا والا پدی نیس وقت چلے کے عائشہ نشترے اور جا اخفلا بیانی اس خوراکونا نو نو زنانا بہو چاہتا سوا دغا کمزور اسپکا و پوجید باندے ناغو پینینی پیدی ہوئی روان شو خواہ دلا ایسا چرا للا اور کئی سوکا تل سوکے انداللہ اخیار تو بھی کو پاگ دے چی پا کم دے داو پاگ دے بانے کیا ناسا چی زمان طلب با کیا کلے کی نو کدو دے دے جنا چی طلب برسم نو جابا نمون دے کے گم نو دا جا بھائی دا نبی علیہ السلام سفری خانونو دا غمر گری با درے قسمو دوا درے سالور سپگ یا یو دا با مخشت لے ملار دا کارکول چکوکنیشتے دشمن اللہ خونلین ولی دیتا لے مقدمے مقدمت الجیش جن نمبر دو پسے عام لحکر تا ادرین نمبرو ساقت الجیش ساقا رسو توی لیو تنگ یا دوا ادرے دا مطلی مناسب دا با رسو ترے خوب کہ دے دے کے مقدمت الجیشی مجھ سے انداز بھائی کہ دونوں کا تو گھنٹے دو مسافت بانی نور لکھ کری دور لکھ کرنا تو گھنٹے دو بانی مسافت یعنی برتوالی بانی طاقت الجیشی مست کو دے لو کہ دشمن کا جسوس کری روس تو پاتے دے لگے کہ دلتا دو فوجیانو نے کشے اور دے دے لئی تو اس کے نمبری پاتی سے نو دے دے جان سر بوزی اور سامان دے رو چکے ہونی بھائی دا قانون و دے انداز بانی روانو مقدمت الجیش کرے لکھرو پس اللہ ایسا پاتی دا لکھتا پس کاتل صفوانے میں معطل رضی اللہ عنہ ساقت الجیش کیو روس سے رہ پا دے کر تب روس را دے اگر آگے یہ دے دے تراورا سے عائشہ تدے ناس سے ناس کی تصویا اس پر گی لگی دلی نشپدہ نو تو مخی تا در امی سے نو دے تراورا سے توخ بان سو رانوی لگے دلوا دے چوکا تل ندو پہ جندہ یہ دا خو عائشہ دے مول مومینی نو دے اختیار دخلے میں آواز کو سبحان اللہ ایسا بیدار سا مکہ پشتو صفوان اوخ کینو چپ چپا دے مکہ تا اپو پتن مانے لپا زنگونی لخپا چیخوا دے اوخ او چپا مانے دارا پاسے لپا اوخ مانے کین اصلا اوزان استنبال کو نو صفوان اوخ پاسو زنگونی لخپا چپا روانی کو گرندے سے اوکو پا منڈا کا دے منڈی ہے اوکو پا منڈا کہہ رہے کہ دا خبر سورا نسی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم زور پیدا نسی کہ عائشہ پسوا کہ تو دو رسی کہ زور تو عمر سب دمر فرق ہو کہ مست کے قافلہ کے سرے گا گدر باندے نا او اخان کی نیل دی اخان کی نیل دی علی گیا جی خپل دہا کو گئی سامانون کو گئی آرام دا پارا اور دیکھے صفوان رسید اوخی کینو کجاوی کودا کرا دو خوپے جندہ کجاوی نو رای کودا کرا دو پے جندہ کیو خود دے وقتی آگل لے کجاوی کی نو ادا دا خوصر آلا ملی غرانو بکیتا ملی درو واللہ ما نجت من ہو وَلَا نَجَا مِنْهَا قسم پا اللہ دیئے بلنی پری تھی اور دائی پا کنی کانت انا موعدن منو موعدت منو دو دیو بر سر جرگاوا کسی بروس سن اوتو یا رازی اور دا کو پڑا گنی سی لکھ پل میں تیرا خوشکار شورو کو یوتا و بلتا یوتا و بلتا ایسا رضی اللہ عنہ کو آرامو کو دا خبر ہوئے کہ گوئے دلسل نبی علیہ السلام سکیف پتہ اولا گولا یہ پتہ اولا گولا خبر دا سوا بطلو وقت نو در اخصت ہے دور نو بی گئی بات لگیا انور واوے دلے روانے گئے پاسے روانے گئے فدی خیال کہ کدا خبرہ مخلصیون تورسی اسی بو بکرم دل پکرے نو دا سنسی لطوری نکار واخلی دو کہ دا سوائے کا نقصان بجوشی کنا لے پاس آئی نو بیائی پا غم اختا کرا نو سامانو رواسل تغلاو کنا سا روان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پل کے جاوا کی کین ہولا اپوک سے سورا چلا مدینی طور سے دم نبی علیہ السلام خپاؤ اصحابان خپری ابو بکر صدیق دارا تبر دا عائشہ رضی اللہ عنہا مور را خپدا جائی عائشہ خپدا خبر ندا خپا ندا را خبر ندا رسول علیہ السلام کی جو کور کرا تھا میں تو غم غرض دیتے میں ساتھ محکمے مینے سر نوا مجھا سے کشوا گمانی سے کہ تو چل ہو دے بولے کہ جا بس چلی نو کورنے کے دو دسما کی گئی نے نو زنانہ با ماخام پکڑ کے یا دسار پکڑ کے اور دسما کی تا بار تو پوری نہ بار ایسے سے بے پر ابھی اللہ عنہا وہ زو اتم بار کا زما سرا بنستخ مور ہوا جبھی ترور کے گا رشتہ کی امستہ ترور دے کے گا نستہ غریبوں بابو بک صدیق نزدے کئی دیو نخرس خوراک دوڑے داد نستا دابو بکر کرو رضی اللہ عنہ داغت کفالت کے میرے التوا مدے سے مطلب اکلا راتلا معاشی سے دیکھوئی دا نمروانی پلائے بانے ددے کون سا تھا اندار کا وسا ندی سر کو سوچ سکے کہ تم یہ خبر ہو جو خبر ہے مسئلہ لال آر خبر ہے مسئلہ لال استاد نے ساگر تھا پوچھو تو شاہجہانی والا استاد سر گرے دے دے یہ جا زمین کیا کرا دے دوں آپ سنوں یہ زمین کیا کرا دے ہم جگہ صاحبی کرا دے دے اگر تو کرا دے کرو کہ تسکرے تو بنی پسکرے روڑے گئی تو بنی پدے سوچو میں پدے خوب کے گا سوچو میں چپی زمین کیا کر گیا صاحب میں مستح مور سر ادا خیال دے میں چدا اوور دے گلا میں سوچا اور دیتا ایسا مستح نستا غرق سو نستا نہ ایسے سی جی کو تو قائد ہے کروڑے والی کا خبر ہے نستا کو بدری گئے دا پیغمبر سلام طالب گئے سخت کیا رسرا ہو تو بد اخل فضائی بے تو نہیں دیا روان دا آج کا دیا تھا وسطا مجھے دیا کچھ کے ایسا نستا سوچ رہا دے دے داو تخو غصہ سولا یہ لی سکن دا خیرے کئی اس پہ تو خلق ہو دے پیغمبر السلام سا گر دے یہ بولا تا نہیں خبر یہ نہیں اس تا بارے کی دا سے خبری کیا گا خبر ابھی دے کی ترگن دا سولا نستان مخلص ہو نو پوہ کی دا درو دی مسلمان با درو ہوئی دا خبر ابھی دی سی پدی ان میں پوہ کی دی دینا گناہ نکی جی بندہ دے گناہ کی نشئی میں آپ کو خلی شریف ہے کروا ایسے ہی میں یہ ذکر دو آپس اور دسمات ختم سو کو ترالن سخت تبا سو رسول آبانی سالا تبا یہ اور دسو دو سے نبی علیہ السلام نے کو ترائے تو جنکے جاوانڈے برادری تپوسلا نو دم رکھا دے تپوسلا دے کیسا تی کوم تاستن در جنے سنگا دا اگو دے یہ چا قلار دلا مجھو زیادہ پریشان سن میں جازو آرستا دا نبی علیہ السلام نا جزا پلار کر اللہ رسن ایلار سا پلار کر رالم اتبا دا سختا نور مناس تی زد جارم دے نور میرا سر جاری ادا انسوارو دیر خزنانے ہوئی بے چند جنہ کے درارے زنانا ما سر بے جرد زمان پا غمبان بے جرد یا خدای سوشو پریشانیوان اللہ دے ابتلا دور ختم ہو لوگوں رسول علیہ السلام رائے کور تپوس کو اے جگہ سے بنو نیل کی حالت دعا ہے تو سر اوور دین زان دے زان سو ساتو سر اچت کو نبی علیہ سورا تو سلام اب سیری آئے سا اوسا لسا اللہ سا برات راؤ لے گو رما مور ما کری پاس شکریہ ادا کا سقدر دانیوں کا مارے نہ سر دکھ مشکے خود ما رب جما برا کر لے گو رما رب جما پاکی دان کلا رما دان نہیں جانا رما بارہ کے بعد آسمان نو ہے راجی توتلا کیا بتر قیامت رسے کی ہمارے اللہ بتے امبر تر کی بات ہے خوب کے کرائی سیرا دا دا بدلا میں نے مرا دن رما پردان لے نکتا رہے لیکن تبا اللہ بو واہرا لیجیے جمع ندیر سرم ہے تنول سل اتنے پر کے در با کرا ہے حکم دا سزا پلو تم دی کی لی سے ریکان کتابیں کی اور جنہیں اور تو دو جنہیں کہیں گے رضا اور کولا دباز مرسین و مدیسین و قول لے یہ کیو حسانمو شاعر دی نبی علیہ الصلاة والسلام حسانم دا خبر کروا تو مخلصین کیو مستخو دو داو یوا زینب دی نبی علیہ السلام تبروا نو دی خور حمنا بنت جحسا دین دا خبر کروا یہ دا بئی جا رسی پیغمبر علیہ السلام سزا ورکا منافقان لے ورکا عبداللہ بن ابی لہب کرنا تاریخ والا دوارا قولون کر کے ورکے گا سو کوئی نگا اور کرے اصل حالات داؤ مطلب داؤ کہ قانون را ہے ہم قانون پابندی ہو گئی اور دا بد نوا خیر پکے طرح کو دا ایسا مقام دنیا تو سرگن سو اللہ کو یقیناً بندیان یقین کتم سلمان چراول بہتان جا راور سرا اور مانا وہی بہتان اس بہتن من کم مضبوط سنا مجھے گا تو مطلب بول دبانے دیر بدتا سنا دا بد مدے وقتی خبر اصول خدا نے سب پاکی بپکے کا رسی دا خیر سو نہیں جانے کا سو بدتا سنا بد کے دادے غورتا سنا خیر ہی پدے ضرور دے دے گا خیر دیا تو پدی مارا خیر اتا سلا ہری او بندلا دی سچی کری گٹری وہ گنانا کیا ڈیر اور کیا غلط علی رضی اللہ تعالیٰ ہونا ندی علیہ سلا عائشہ صدیقہ کا خطوہ پیغمبر السلام کا پوس کے سی خیال لے رہا ہے سب آر کے خبر ری سے گئی پاکی بہن کرے ایسے بھی خون ری کمی نہیں سی جی سی جی مغل ہوگا کنا دا کر مر گا پہ سی جی کر ابھی اللہ تعالیٰ نے لڑکے پرتا داری نہ مرور خپا کنا مندے لینا کو کے نویر سلا تو سلام دا ایسا کور کی خدمت گار دار خدمت گاری میں نبی علیہ السلام تا پوس کو اس کا سخیل دا ایسا ابارکی اللہ پیغمبرا یہ دے دے دین کی بے تجربے دا والا جینے دا دا پخری سے نہیں سنبھالو لے اور واد جل کے کی بھی فتح کے دا جن و فتح کو لوہا اور واد جن بیدارا سی اور انہیں رو خری دا دین علاوہ تو کہ سر عیب نقصان نہیں سے دین علاوہ سن اس دین بریرہ رضی اللہ عنہ آج تاس سے تو اصولی تھی لکے صدقت ولنا حدیعہ دا دے دے کور خبر دا بریرہ یہ دن کل پاک دا دا کور دا سنبھالی کاروں کے پنا پول دانے کی غلطی کی گی نور خبر تیری پر کتے اس چلے میں بریرہ پر اخیر اپر گا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قدردان آوا مہینہ ہوتے محبت ہو سرا دی معنی بانے قرآن ذکر کی لا تحسبوا شرا لکم بلکہ تصلا بہتر قانون مقرر کو جائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بچے دا پارا پر قیامت قانون مقرر کو اتول پاکی پاکی شوی قدانے موارتا با جنے بانے طور پر مت لگاؤ وہ مسئلہ دا قانون سورا سادے تیر ہے نیچے سادے تیر ہے نیچے نہیں لگے گی احتیاط کی کسوالی کی عثبتنکم لا تاثبی اصدر لکم دا تصلا بہتر ہریو بندر دونا تکسی گفری دی گنانا راتو چوڑے دلو لے جرم تے لے خدر تے تولا ہو دلو تولا جنوار سے ایک بری گھنا تھی دو دونا دا غد پر عذاب دے لئی عبداللہ ابن عبایو خبر با خرولا خبر با نفر کولا دو ایسے ہی امین گوی لے نیچو جسی سے قصص دا دا اولی پاتی چلو خودی کے پسل لے علامین خالی نورا آگت خبر سو شیر از ما بارا کیسا سے خبر کرے گا صفوان بعض علماء لکنی کہ آگا نامردو با خبر اثر امکان ملے درو بھی نامرد نوخ مردو تو مسلمان مرد ایماندار مردو ایمان بے ایمان نمونوا اعتر رواس دا روان سو اوگو سی دارو دیو کما فمائی طور پر مطلب گول لے تو گزارونا او کیسو دکیو چیز زخمونا او خیر سے مسلمان کرنے گا سو عبداللہ بچ مردار نشو مردار نکر ایدہ پہ مولا ہی تو مطلب ہو رہے اولی انہی تاسو لولا سمیتن دالو جن تولا کبرہومنم اغلا عذاب دے لوئی